Tu Trójka, program trzeci, jest 25, 6 października. Jolanta Padlak, zapraszam na serwis. W Belwederze zakończyły się rozmowy na linii prezydent, prezes PiS. Temat zmiany w sądach. Za chwilę połączymy się z naszą reporterką. Strażacy i energetycy usuwają skutki orkanu Xawery, który nie oszczędził też Niemiec. Tam paraliż na kolei. W serwisie Trójki będą też Dni Pamięci Pawiaka, które właśnie dobiegły końca. Dwie godziny rozmów trzeciego już spotkania prezydenta z prezesem PiS w Belwederze na temat projektów ustaw o sądach. Rozmowy zakończyły się nieco ponad pół godziny temu. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest przed Belwederem. Powiedz, czego dotyczyło dokładnie spotkanie Andrzeja Dudy z Jarosławem Kaczyńskim i czy znamy jego szczegóły? Wiemy na pewno, że to była rozmowa w cztery oczy, bez świadków. Wiemy też, że o rozmowę poprosił prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński w trakcie spotkania z Andrzejem Dudą omówił poprawki, jakie zamierza klub PiS zgłosić do prezydenckich projektów. Rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński po spotkaniu poinformował, że poprawki partii rządzącej teraz zostaną spisane, przesłane do głowy państwa i wtedy jeszcze raz dojdzie do rozmowy prezydent-prezes PiS. Pan prezydent zadeklarował, że dopiero kiedy takie poprawki dostanie na piśmie, czyli one będą jasne i precyzyjnie zapisane, to dopiero wtedy może się do nich odnosić. Prezydent powtórzył, jakie są warunki brzegowe, które muszą znaleźć się w ustawach, żeby mógł się znaleźć pod nimi jego podpis. A jeden z tych warunków brzegowych to tryb wyboru sędziów KRS. Prezydent chce, żeby byli wybierani 3/5 głosów. Jeśli posłowie nie zdołają wybrać ich w taki sposób, to wchodzi druga zasada, czyli jeden poseł, jeden sędzia. I właśnie ta zasada nie podoba się liderowi Prawa i Sprawiedliwości. W niedawnym wywiadzie dla Gazety Polskiej Jarosław Kaczyński ocenił, że w rzeczywistości będzie to oznaczać wybór sędziów KRS przez mniejszość. A to rozwiązanie jest trudne do zaakceptowania. Dziękuję. Sprzed Belwederu mówiła Agnieszka Drążkiewicz. W kraju usuwanie zniszczeń, jakie spowodował orkan Xawery. Najwięcej pracy służby mają przy usuwaniu połamanych drzew i naprawianiu sieci energetycznej. Wszyscy poszkodowani otrzymają pomoc, zapewniła premier Beata Szydło. Około 1300 osób pracuje nad przywróceniem dostaw energii do wszystkich odbiorców. Z danych Ministerstwa Energii wynika, że około godziny 16 wciąż ponad 500 000 osób nie miało prądu. Większość awarii ma zostać usunięta jeszcze dziś. Kilka dni potrwa za to usuwanie pozostałych skutków nawałnic. Straż pożarna otrzymała w sumie ponad 11 tysięcy zgłoszeń, głównie w sprawie połamanych drzew. No drzewo przewrócone. Zdemolowane. Ja wczoraj auto stamtąd cofnąłem, no ale parę osób tu podobno stało. Mówili mieszkańcy Chorzowa w rozmowie z reporterem Polskiego Radia Katowice. W ciągu ostatniej doby uszkodzonych zostało również około 900 budynków, w tym 460 mieszkalnych. Wsparcie dla poszkodowanych zapowiedziała dziś premier Beata Szydło. Będziemy tę pomoc już po usunięciu skutków uruchamiali. Wietrzna pogoda ma się utrzymać na terenie całego kraju jeszcze kilka dni. Tak silnych podmuchów jak minionej nocy jednak już nie będzie, mówi Małgorzata Tomczuk, synoptyk z IMGW. Powinny być już prędkości katastrofalne. W wyniku nawałnic zginęły dwie osoby, około 40 zostało rannych. Karol Syrówka, Polskie Radio. Z powodu trudnych warunków po przejściu orkanu Xawery Niemcy zamknęły swoje szlaki kolejowe. Pociągi Warszawa-Berlin i Gdynia-Berlin kursują skróconą trasą, czyli kończą bieg w Rzepinie. To tam utknęło około 200 podróżnych, wielu traciło nerwy. PKP Intercity informuje, że podróżnym z biletami ważnymi na przejazd przysługuje prawo zwrotu 100% za bilet. Dni Pamięci Pawiaka, największego więzienia politycznego w latach 1939-44 na terenie okupowanej przez Niemców Polski, zakończyły się w Warszawie. Joanna Gierczyńska, kierownik Muzeum Więzienia Pawiak. Odbył się koncert zatytułowany Speicher Sonate von Fryderyk Chopin, poświęcony wszystkim, którzy zginęli, nie doczekali dnia dzisiejszego. Również wszystkim świadkom, którym przeznaczenie pozwoliło przetrwać i być z nami. Leszek Zabłocki. 75 lat temu zostałem aresztowany i przywieziony na Pawiak. Czuję za swój obowiązek podtrzymywania pamięci o tych, którzy zginęli, o tych strasznych rzeczach, które się tu działy, żeby robić wszystko, aby nie dopuścić do tego, żeby to kiedykolwiek się powtórzyło. Uczniowie gimnazjów, liceów i ostatnich klas podstawówki w ramach wydarzenia mogli przez 3 dni uczestniczyć w wykładach, spektaklach i spotkaniach z byłymi więźniami Pawiaka, a patronat nad Dniami Pamięci Pawiaka objęło Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Mamy cztery nowości. Nie potrafię powiedzieć, ile w tej godzinie, bo mam zegar przestawiony w drugą stronę. Stereophonics, oczko w dół na 29. To jeszcze przypomnę mail. Dziś to lista.osobista@polskieradio.pl i 11 minut po 20. Kiedyś zrobimy listę bez zegara w ogóle. I to będzie porównywalne z wyjściem na 8000 bez ubrania. Na przykład Ray Wilson na 28. O jedną pozycję w górę. Thank you. Prawie 18 minut po 20. Dziś lista przebojów programu trzeciego zwiedza Włochy. Łukasz i Michał, syn i tata. Pozdrawiam z Rzymu. Wracajcie, wracajcie, wracajcie. Na 27. pierwsza. Ortodoksyjna Ania. A raczej kolorowa Magdalena. Klosterkeller.1862 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Pierwsza z czterech nowości w dzisiejszej 30. Na 27. Klosterkeller i kolorowa Magdalena. Na 26. spadek o dwie pozycje. Kultura niepodległa. Kultura to jest człowiek, a człowiek to jest brat. Czy bliski obcy tobie stanowi wspólny świat? Kultura zbiorem myśli jest jak znuszony dom. Otwarte drzwi dla wszystkich, którzy budować chcą. Kultura nie zna granic, choć narzucają jej ideologii ramy, których nie umie znieść. Szarpana, przetrącana, pokornie znosi złość tych, których przygarniała, choć i dawali w kość. Bogata albo biedna, kultura niezależna, kultura tylko jedna, kultura niepodległa jest. Niełatwo jest jej przetrwać, jest jak historii nić. Kto by ją zechciał zerwać, tego okryje wstyd. Gdy prawda bywa mglista, kultura raczej nie. Kto chce ją wykorzystać, pojmuje źle jej sens. Bogata albo biedna, kultura niezależna, kultura tylko jedna, kultura niepodległa jest. Tym razem Rumunia i Przełęcz, ale nie powiem, co robią Kinga i Grzesiek, bo może by sobie tego nie życzyli. Serdecznie pozdrawiamy listę przebojów programu trzeciego i miejsce 25. I awans o jedną pozycję. Natalia. Nasza miłość jest słaba i głodna, nasza miłość ma lęk miłowania. Nasza miłość tak niegdyś dorodna, gdy pod niebny rydwan nas wiózł. Ta orlica, ta lwica, ta łania niedościgła, zachłanna i lotna, dziś gorącym uściskom się wzbrania. Pocałunki nie nęcą jej ust. Ratunku, ratunku, na pomoc ginącej miłości, nim zamrze w niej puls pocałunków i tętno ustanie zazdrości. Ratunku, ratunku, na pomoc ginącej miłości, nim zbraknie jej głosu i łez. S.O.S. Cztery razy na każdą minutę wysyłamy sygnał rozpaczy. Nasza miłość ma oczy zasnute, jak jeziora, gdy zetnie je lód. Może ktoś nas usłyszy, zobaczy, na zbawienny pośpiesz ratunek. Naszą miłość nakarmi, opatrzy, do szczęśliwych zawiedzie ją wrót. Ratunku, ratunku, na pomoc ginącej miłości, nim zamrze w niej puls pocałunków i tętno ustanie zazdrości. Ratunku, ratunku, na pomoc ginącej miłości, nim zbraknie jej głosu i łez. SOS, SOS. się nas możny, który czułość czuł do anielicy. Może jakiś pustelnik pobożny, który w życiu nie zawsze sam był. Może Pan Bóg to w tej okolicy jako pielgrzym strudzony ją krążyć. Naszą miłość wybawi z martwicy, wybawioną przywróci do sił. Ratunku, ratunku na pomoc ginącej miłości, nim zamrze w niej puls pocałunków i tętno ustanie zazdrości. Ratunku, ratunku na pomoc ginącej miłości, nim spragnie jej głosu i łez. SOS, SOS. Nim zawsze w niej puls pocałunku i tętno ustanie zazdrości. Ratunku, ratunku na pomoc miłości, nim spragnie głosu i łez. SOS. Natalia Przybysz na 25. Za 30 sekund będzie dokładnie w pół do 9. Foo Fighters, 4 w dół. Wracamy do kraju, Sołtyków pod Radomiem. Jesteście tam? Sytuacja wygląda w sposób następujący. Mamy jeden podwójny bilet na koncert grupy Procol Harum 30 Cechrzanie, 15 dnia października w katowickim Spodku. To jest bilet dla Helen, ale przecież samej jej nie możemy puścić. lista.osobista.polskieradio.pl. Będzie trzeba napisać podanie i opiekować się Helen w czasie koncertu przed i po. Czas, start. Maciej Maleńczuk, Żniwna dziewczyna, na 23. 6 w dół. Marzyła mi się ta dziewczyna, jak się po pracy marzy święto. Nade mną błękit się rozpinał, pachniało wrzosem i pachniało miętą. Przybiegła do mnie roześmiana, po niesprzątniętych z pola kłosach. Przybiegła lekka i zdyszana, i całkiem nowa i zupełnie bosa. Szukali w brygadzie żniwnej wszyscy działacze, wszyscy żeńce. A ona miała oczy piwne i burzę włosów i nic więcej. Mierzwił się łan jak morska fala,

tu dźwięk zalega popiół i piach. Nie ma sąsiada, co sadził to drzewo. I nie ma sąsiadki, co plotła makabki. Zniknął ten stary, co chował do lat. Niknie ten świat. Bardzo ważna wiadomość od pana strażaka. WW ma jutro koncert w Nowym Sączu w Moku. Wojtek Waglewski nie w piątek, ale w sobotę będzie w swoim rodzinnym mieście, bo tu się urodził. Dziękujemy, panie strażaku. Lajki, koma, 18. W tym tygodniu 3 oczka do góry. Nie potrafię ci powiedzieć.